أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتا بي ني ген بعون الله ومنته ñu ngi won ci delu gi nga xamantene ni mom la julit ni nga xamantene ñom ñoo delu bi yonent bi alayhi salatu wassalam jange suratu najmi ci bir quraish ba kuffaru quraish ni dal di sujud malgré ñom gisone nañ ne lolou bimu amé indi won na rumeur bu reuy bo xamantene ni mo taxone ba ñepp musiw ba ag Éthiopie ba julit ñafa demone japp ne comme que kuffaru quraish ni dal di nañi sujoot kon lolou moy wone ne kon a kon nak affaire ya moy mbir ya jeexna moy kuffaru quraish ni mujju nañu tuup ndegete mir mi demewul won nonale comme ni nga xamantene ni nonu lañ ko gissawon ci riwaya imam al-bukhari bim jele ci abdullah ibn mas'ud nako nonu imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah solo nako mom imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mun awwal suratin أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية ابن خلف موم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه من اي بيغا خامني سار بي اي بي نجهك واتي مو ام سجود سار بي نجهك واتي اول سوره انزلت فيها سجده سار بي نجهك واتي تي القران بو ام سجود موي من والنجم موي والنجم قال مام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يننت بي صلى الله عليه وسلم دال دي بيمكو جانغي دال دي سجود وسجد من خلفه ني نيكون سي گينام ييب دال دي سجود الا رجلا bamu dess ben goor bo xamne man ra'aytu gisna ko akhadha kaffan min turabin fasajada alay mom mu jël ci tenxam lo tibbu suuf dal di ci sujood neena fara'aytuhu ba'da dhalika qutila kafiran gisna ko ñu ray ko apre mu nek ab yefer ta koku moy umayyah ibn khalaf ci riwaya imam abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhu mom dane yonentimi alayhi salatu wassalam dafa sujood wa sajada al muslimuna wal mushrikuuna wal ins wal jin bobu it mo ngi ci sahihi imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu comme niñu ko gissewon bi passé abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma muné yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa jang an najmi dal di sujood djulit ni dal di sujood nit ni dal di sujood ak djulit ni gefer yi waye nit ni al ins wal jin jinne nit ni ñepp dal di sujood ña fekke won lolole gison nañu ci lolou ne moy li nga xamne mo ci weron bi passé xawon na technique touti la dañu duggon ci riwaya yo yele di qissatul gharaniq nga xamantene riwaya la yo xamne wiruñu ta gis nañu liko dakk ci bir alquran ak waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim lolou nak gisone nañ ne imam al abu bakr ibn al arabi rahimahullah ta'ala mom ne binduna tere ci yu mel non ak ay mel non waxna ci leral na ci lolou non qissatul gharaniq yoy ku ci gina beug guddal comme niñu ko gissawon bim ne waqad bayyana mana hadhihi al aya fi fadl tanbih al ghabi ala miqdar an nabi sallallahu alayhi wa sallam moy fadl tanbih al ghabi ngeneelu ye al ghabi ki nga xamne dafa dessé dafa yegëdi ala miqdar an nabi ye ko ci gudduk yonent bi alayhi salatu wa salam ba mu xamne moy kan ba yenn legi buy lire lol dina xamati legi buy wax ci yonent bi alayhi salatu wa salam nan lay waxe ci mom ak yo xamantene ni mom butlanuhu yughnina an ibtalihi moy yo xamantene ni ak butlanam ak nenam dañuy doylo rek ñu nek fa diko jima neenal ñun waye gis na ni imam cheikh nasir ad-din al ki cheikh albani rahimahullah momit def na ci ben risala bu am solo ti walu ki majan gharaniq yoy ñu gisoon mom nak mu ngi tudde ki wam bi nasbul majaniq li nasfi qissatil gharaniq rahimahullah kon tay nak liñu warona gis moy ayo yoyu yonent bi alayhi sar bobu yonent bi alayhi salatu wassalam daldi won jang fofele ci quraish waxon nañ ne amna riwaya bo xamne comme niko imam al hafiz sitenako ci al fath mune sar bi mom la jele nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mune moy sar bi nga xamne mom la yonent bi alayhi salatu wassalam dekk jang ci kaw wax ko ci kaw ci kuffaru quraysh ni bañu deg ko moy sar bi mi di suratul najm borom bi subhanahu wa ta'ala mom mune kon yonent bi alayhi salatu wassalam waxon nañ la ci xew xew bi mu nga amawon ci ramadan fek bobu julit ñi demone rawali seen diine ñu ngi won fofele ci habasha bi abesini ginnaw bi len ci yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ñom yagu ñu fa defu ñu fa sax weer yu guddu ndax ñu nga fa demone rajab ta rajab ginnaw rajab wer bi ci teggu moy shaaban wer bi ci teggu moy ramadan ci ramadan la xewon moy danaka sen ñetteli wer ci lañ doon duggu ci la xew xew bi amé ñom nak ñung ko yok shawal biñ ko yegé joggé fa ñew muy ñibisi wat kon yonnent bi alayhi salatu wassalam bi mu génné kërëm ci wéru ramadan fek kuffaru quraysh ni tok fi hawla al kaaba fi andiyatihim mom alayhi salatu wassalam mu ñew tambale jang bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بمجيخ لولو نك موم لا نيو ورا غيس تاي كي بات كي ديف كو بريمو غاو ان شاء الله تعالى كون بروم بي سبحانه وتعالى من بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى borom bi subhanahu wa ta'ala munne bismillah ci turu allah lay tambale mom borom bi subhanahu wa ta'ala arrahman mom mi fess del ak yermane arrahim mom mi yermane yaatu ba daj ñepp daj lepp munne wan najmi mangi watti bidiw ba idha hawa bu laqo wala bu rote lan motax ngay wat borom bi subhanahu wa ta'ala munema dalla sahibukum wama ghawa watna ne de mom rerul sankul sahibukum sen mbokku mi sen andando bi di yonent bi alayhi salatu wassalam ndax kuffar quraysh ni dañ newon yonent bi alayhi salatu wassalam dafa sankut dafa gennu top sanko ndax lan ndax mo fi bayyi li nga xamne mom la suñu mam yi doon jaam moy suñu diine ji indi fi diine ju bes waxatu ñu yamul ci lool mu len di ngagn kon mom dafa sanku borom bi subhanahu wa ta'ala di len tontu ne len dedit ma dalla mom de sanku wal sahibukum sen andando bi sen waji di alayhi salatu wassalam wama ghawat mom de mom bi alayhi salatu wassalam bewul de tamit nekul ko xamantene ni limu nek ci greer la nek de sorina lolou mom alayhi salatu wassalam mom ne nekul ci perdition de nekul ko xamantene ni fi mu nek xamuko wala da nek ko xamantene ni dafa nek ci pertangé dedet kon wama gawa wama yantiqu anil hawa tamammi li alayhi salatu wassalam de du wax ci li ngeen xamne mom ngeen xame banex ndax ñom kuffaru quraysh ni dañu ne yonent bi alayhi salatu wassalam alquran di dal mom da ko wax min tilqa'i nafsi mom dal da tok rek diko xalat nonu diko wax bu xey xalaati xalaatam neew duñu ko borom bi subhanahu wa ta'ala ne len dedet wa ma yantiqu anil hawa moy de mom du wax ci li ngeen xame banex mom nekul ne da tok di xalaat dedet rek diko wax dedet in huwa li dal nekul illa ludul wahyun wahyula moy lo xamna lu suñu borom subhanahu wa ta'ala diko deela diko reveler yu ha wahyu lo bo xamne dañ ko koy reveler dikoy wahyu a travers malaakami munele nak kay nak mo wax na ndax sar bi dafa ñew di wax ci alquran di saxal alquran gi nga xamantene ni mom la kuffaru quraysh ni alayhim la'inullahi almutataliya don xeb don diingat waye tamit don diingat yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala tambale giñ mom mi nga xamne man na giñ ci limu bind waye amul kenen ko xamne moy am droit di giñ mom ci nan man ma xara mul ni way ñew waye wat ci jant bi dedet lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mo ci am mom mo koy def mom nak mu tambale giñ nak wax len ne yonentibi alayhi salatu wassalam limi wax nekul ne lo xamne moko waxal bopam de ndax mom du wax ci ay waxi bopam lumu wax rek man mako wax yu mako wax lo tekkay nak ma wax len sax alquran ci miru alquran ba ngeen xam kan mokoy indi ak lan moy dayoy koku digo indi mun allamahu khamal nakum alayhi salatu wassalam shadidul quwa ki nga xamantene ni borom katan la borom dole jo tar la muy sayyiduna jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam umuna kon wa allamahu khamalnako shadidul quwa borom katan gu deuguer gi zumiratin mom jibril momu de borom katan la gu taratar waye ko nit la ko xamanteni ni mom man mbindef la mo xamne gis gu rafet mom borom boko gisee rafeta bi mom sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam zidu mirratin fastawa mu nek ko xamne dafa sax wa huwa tamum sayyidina jibril bil ufuq al a'la mungi won ci horizon bi ndax li yonenti bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene ni non la ko mufassiruna rahmatullahi alayhim de waxe te gison nañ ko ci sira bi ken yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa gis sayyidina jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalu ssalati wassalam bi nga xamantene ni ci la nako dako beug gis sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal diko jox rendez-vous fele ci al ci watu hira nga xamantene ni bam ko gisee nak mu dal di saddal ufuq mom sayyidina jibril alayhi salatu wassalam mu dal di nek ko xamantene dal di fess fofu nonule di horizon bi ba gisul mu fess fa del fek nak bi mu defé lol mom sayyidina jibril moy dako wan ci ni nga xamné nonu lako suñu borom subhanahu wa ta'ala binde wa mom sayyidina jibril mu am 600 janah muy 600 laf yo xamanteni ni mom ginnaw gi bobu lako yonent bi alayhi salam ñeek gis mun kon thumma mom kon wa huwa ta mom bil ufuq ala mu ngi won fofele daldi sad horizon bi fu kawe fofele thumma ginnaw gi dana mu jege fata dalla mu gina jege wala mu jege si daldi gina jege fata dalla dana fata dalla moy mu andu gina jege si fakana mu nek qaba qawsayni aw adna jege gi mu jege won ak mom alayhi salatu wassalam nek ci distance bu tout melni arc bi ngay yor entre arc bi ak li ngay tirer nonu nga xamne ni mu koy jege mune nonu lako jege won fa awha mu daldi wahyu mom borom bi subhanahu wa ta'ala ila abdihi ci jamam bi mu yonent bi alayhi salatu wassalam moy sey yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi dal di koy wahyu a travers jibril alayhi salam ma aw hali nga xamanteni mom lako wahyu li nak aya bi nak am na ñeneen ño xamne dañu ne ci mufassiruna moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala li ci jublu moy fa kana qaba qawsum madana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى مدال دي وحي كان بروم بي سبحانه وتعالى إلى عبده تي جامم بي دي يوننت بي عليه الصلاة والسلام بار لينتر ميجر دو سيدنا جبريل ما لاغا خامني أوحى موم لاكو وحي لولو موي تي واخ بوبو واي امنا بنين بو خامني موي بي ما لا واخ لغي ني بروم بي سبحانه وتعالى لي داي واخ قصة الإسراء والمعراج واي لولو ان شاء الله داني باي با بربم ني دال ديكو فاي واخه موي فوفلتي الإسراء والمعراج موي غرانانو يوننت بي عليه الصلاة والسلام من ما كذب موم ده واخول ووتيك لي ام ده الفؤاد خولم بي نيكول نا خولم بي دافو ووتيك ما رأى لي مو غيس wan ko lo xamantene ni non beuti wan ko lo xamne xol bi xamne na duli dedet ma kadhabal fuadu mara mom ne mom weddi wul li nga xamantene ni mom le beut bi gis de afatu maruna nakh yen kuffaru quraysh ni da ngeen di dingat yonent mi alayhi salatu wassalam ala ma yara ci limu gis wala qad deug deug raahu gis na sayyiduna jibril عليه افضل عليه الصلاه والسلام نزله اخرى بنين يون بو خمانتني ني تي لوكو غيس واخون نانيو تي بير سيرابي غيسون نانكو تي جاتا يو نديك يكن يوننت بي عليه الصلاه والسلام نياار يون لا غيس جبريل عليه الصلاه والسلام تي نيغا خمانتني ني نونو لوكو يالا بيند اك 600 لا فيغا خمن نونو لوكو بوروم بي سبحانه وتعالى بيند lolu biñu doon wax ci maratubul wahyi waxon nañ ko moy etat bi wahyi bi doon ñewé ak ci koy indi leralon nañ fa yoyu bëne mom lég lég day ñew loon ñew lu bari da doon ñew yor forme den mindeef ci nit ñi mom sayyidina jibril me nak yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko ñaané lolu mu wanon ko bopam bam gis ko mu fess del horizon bi waye gis nako benen yoon ñu ne borom bi kagn la mu ne inda sidratil muntaha fa sidratul muntaha muy garab gogele nga xamantene ni mo nek ci jurom ñaarelu asaman mu ne indaha fo fele ci garab gogele de fo fele jannatul mawa fo fo fele fa fofa fala jannatul mawa nek moy aljana ja nga xamantene ni ruuhu nit ñi ak ñi nga xamantene ni moy shuhada u ye ñoom fa lañuy delu moy jannatul mawa yal nañu fe suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di duggal mu ne mom gis nako fofele gisan nako benen yoon wa inda sidratil muntaha mu ne indaha fofele jannatul mawa fala jannatul mawa nek iz ba nga xamantene ni yaghsha mu ngoy mur asidrata garab gamuy sidra gama yaghsha lako mur ma zaga al basaru wa ma tagha butu nak yonent bi alayhi salatu wassalam yo yeb bam fa newe nekul ko xamne da don djel beutam di xol gauche ak droite waye dara yitelu ko won lul boromam subhanahu wa ta'ala waye tamit djeggewul fi nga xamantene ni dépassawul fi nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala xolo mom amul dara lu ko préoccupé won ko dul borom bi subhanahu wa ta'ala borom mena laqad deug ra a gisna mom alayhi salatu wassalam min ayati rabbihi al-kubra ci ayay boromam yu gina mag ya gin ja mag nak gisna ayay boromam yu gëna mag mom alayhi salatu wassalam yini yeb duñu ci duggu na dañuy def piri mu gaaw yi dañu koy bayyi ba qissatul isra'i wal mi'raj insha Allah ta'ala munaa fara'aytum muné kon mom yeen ginnaw nak bi nga xamantene ni ci la wax ci wahyu bi kené suñu ba subhanahu wa ta'ala moy xamne moko wacc ci mom alayhi salatu wassalam waye du lo xamantene ni ci bopam la joge waye tamit wax ki nga xamantene ni mokoy wacc ci mom di sayyidina jibril alayhi salatu wassalam waxon nañ ne kuffar quraysh ni bo ñu ñewon dañ doon saga non seulement dañ doon saga alquran waye doon saga ki nga xamne mo wacc moko wacc muy sayyidina jibril alayhi salatu wassalam suñu borom nak subhanahu wa ta'ala nak dal di len wax koku moy kan fi mu len waxe zumratin fastawa wax len yoyem nak ginaaw gi nak décrire len mom sayyidina jibril mi nga xamne moy aminul wahyi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala denk ci malaika yi muy ki nga xamne mom moy indi revelation bi ci ndawami alayhi musallatu wassalam ginaaw lolu nak mu ñew nak di xeremu yeen wa makka yi yeen ñi baña jaamu li ma wacc yeen nak kay ma wax leen yeen seen mbir yi ngeen nek afara aytumul lata wal uzza way netali leen ma rek wax leen ma est-ce que yeen yalla mi wacc alquran ji mom lañu wara jaamu wala bok lata wal uzza ndax ñom dañu mérite ñu leen di jaamu ñom wamanata ak manat as-salisata moy gi nga xamne moy ñettel bi ci ñu tudd ci lat ak uzza ak uzza ak manata di ñettel al-ukhra bi delu ci uzza muy seen ñaari seen ñett yalla yo nga xamne yeneen amon nañu bari way moy yi nga xamantene ni mo ci gina siiw benn bi borom xam xam mi rahmatullahi alayhim dañ ñone allat bi mom fele la neewon ci saqif ci taif nga xamne wa saqif ak ñu andal ño ko doon jaamu doon ko glorifier doon ko adorer waye nak al uzza mom moy wa mom mu ngi neewon ñom wa khuzaa ak gaayo yu ñoo ci neewon doon ci sonu ci doon ko jaamu waye manata ñom ñi ko doon jaamu moy wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam moy ñom ku ci nek amna nak ño xamne ci mufassiruna yi dañ ne yi yep ay yalla lañ yo xamne dañ ko tewon ci kaaba ga muy lata uzza nga xamantene nenañ sax mom ben mufassiruna yi nenañ lat ñu ko jele ci allah ci lañu ko dagge dal di koy tuddé lat al uzza ñu joggé ko ci aziz dal di non lañ doon def ñom kuffar quraysh ñu yele suñu borom nak subhanahu wa ta'ala nak neleen wayeen seen loolu nga xamantene ni lat bom nga xamantene ni mom la wa saqif doon jaam waye uzza nga xamantene wa hudhayl ak khuzaa nga xamantene ni mom la wa ahlu makkah tamit doon jaamu comme ni nga xamantene ni nonu lako ad dhahak wa rahimahullah waye manata mom nga xamantene ni gin digeunte makkah ak medina la newon di yasrib bu yag ba ñom ñuko doon jaamu mu ne wa dama len di laaj seen yalla yoyu ñom wama alakum dhakaru ndax ñom dañoo yello ñu jaamu len bayyi fi suñu borom subhanahu wa ta'ala way wax len ma kon mu ne len alakum dhakaru ndax ñom dañu ne yalla yalla mom dañ ne malaaka yi yalla yalla malaaka yi la mom ñom nak ñom mom doom yu goor yi ba mo taxoon buñ ma soona am ay doom yu goor ay doom yu goor dal di len fonk bu ñame ay doom yu jigen dal di len sool wa idha bushira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim buñu masone beggal xolali borom bi subhanahu wa ta'ala tudde sax ne beggal ñom nak jappé wuñ ko ak mbekté waye dañ ko doon jappé dañ ci doon mer kon mo ne ñom non lañ doon def moy doom yu goor yi ñu ne ñom ñoo mom waye nak doom yu jigen yi ñu ne loolu yalla ko mom ndax malaaka yi la mom ta malaaka yi jigen lañ ya subhanallah mo ne len kon alakum ndax yeen kuffaru quraysh ni na mom azzakaru goor yi wala hu ta mom bur yalla mom momal unsa jigen ni tilka sen li ngeen def de idan budé ni la démé de qismatun ak ab sédélé le bo xamné déjà bu deung gi nak sédélé bu deung moy yeen li ngeen né yeen bëggu ngeen ko muy jigen ni mom ngeen jël li ngeen bëggul ngeen né mom ngeen di jox borom bi subhanahu wa ta'ala moy yeen bëggu ngeen jigen ni di len sul légui nak nga né yoy ñu bëggul mom yalla ko mom waye ñu bëgg nak moy ñu goor yi ñoñu yalla momul ñun ñoleen mon muna kon tilka budene non la deme de li ngeen def de ilan budene non la de qismatun ab sedele le triza bo xamne bu deung la in huwa gis nge sen latiye uzza ak manata way yi ci dess ñom hubal ak ñom ñom isaf ak nayla yoyep in hiye nekku ñu illa lul asmaun ay tur yo xamantene ni samaytumuha yene len ko tudde antum amuñu ben lu nekk ci sen ginnaw ay tour la rek yo xamantene ay mbir la yo xamne yeena ko tabaxal sen bop yattal ko sen bop out ay tour tudde ci lat ki uzza ki manate ainsi de suite muna lol ay tour la rek yo xamantene ni ñom duñu jariñ ta duñu lor ken samaytumu hayen nagiyena len ko tudde antum yeen wa abaukum ak sen mam yek sen bayyi ma anzalallahu biha min sultan borom bi subhanahu wa ta'ala ne mun de wacce wuñu ci lol ben preuve bo xamantene moy tax ngeen man ko jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala joxulen ci ndigal balenen man ngeena jaamu ñoon ñom nak dañ doon wax yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa nako nak defal attention ci suñu situation ndax yow dafa melni da nga comprendre lu ñi def ndax ñun ma na buduhum yalla yi jaamuñ len non nga ko foggé dé ah mais non ñun ma na buduhum jaamuñ len dé illa ludul li yuqarribuna ñu ñuy gina jégalé ila allah ci yalla bi ngay wax yow sulfa ñu ginnu jégel ci yalla ñun lool lañuy def way nekkul ne dañu ñow rek di jaamu ni ta xamul nim deme de yonent bi yu suñu borom nak subhanahu wa ta'ala ne len lool nak mo amul ci man joxawma ben preuve mayuma len ben ndigal bo xamne moy tax ngeen di jaamu yoyu ngeen tuddes ay tour ye nak seen bayyi in li fi nek moy yattabi'una in yattabi'una yin dal nek ngeen ñurul ñuy top way la wan ludul ay ndort moy yeen li ngeen di def ni di jaamu keneen ku dul yalla teggu ngeen ko ci xam xam waye ci ay ndort ngeen ko japp tek banan yeen da ngay na njortu ne ñom dañ leen di jaaw ndax seen njortu gogou nak shaytan ci bopam moy ki nga xamantene ni mo leen ko rafetal moy wazayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum ndax shaytan moy shaytan dal di leen rafetal seen jëf yi ndax shaytan mom nonu lay def alayhi la'natullah bu fekke ay nit mom day fexé ndax bom xam na ne nit ki fek mu ngi japp ne limu nek baxul de ci gene mom nak day fexé dal di ko koy rafetal motax mu nan len gi comme lam len waxone shaytané bi shaytané yi ba ñëwé nan yonen ñom kuffar quraysh ni nga xamne loolu mom kenn waxulen ko ko dul shaytané alayhi la'natim wa la'natullah alayhim nga xamantene ni bañu ñëwé nan ci suratul an'am nan yon dal ñun dal yeen dal yeena ma jaaxal rek nan yonentibe alayhi salatu wassalam ah yow de mom moy shaytané nan ko yow nit ñi yow da ngay haramal yap bo xamantene ni dafa moy mid ne ko waw legi ñun da am luñ lay laaj gatt go xamne dafa jekki jekki di am xar mu jekki de kan moko ray mune yalla mune wa ñun yow li ngay wax ne mo dagan kan mo koy rendi mune ko man ma nit mo koy rendi ñom nak ñune a yow dal kon yow ni li nga bëgg wax moy yalla ray nga haramal li yalla dal ray nga ne mom mo haram waye li mindeef mom ray lool dafa dagan loolu nak mo rabbuna subhanahu wa ta'ala don wax ne ñom nonu lañ doon def nga xamne shaytan ci bopam mo leen doon rafetalal seen yoyu bu ko defé nak ñu japp nak ne affaire yu lool la motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ci sar bo bele ne ñom nonu lañ doon def ñom mune moy bi munan yuhi mune wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan da'aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun mune wa kadhalika nakni nga xamantene ni lolen wax rek ñu am luñu ci tek banan la yow li nga ne yow bom bu yalla raye nga ne dafa haram te yow bo rendé wala nit rendi nga ne dagan na waye sen yalla yi di ay latak manatak hubal ak ñooñu ñuy jaamu ñuy wax ñom ñu japp ne ay nit la ay yalla la ñoo xamantene ni dañ leen di gina jégel yalla mu ne lolu nak naka ni rek jaalna lañ def ñun borom bi subhanahu wa ta'ala li kulli nabiyyin ñeel yonent bu yalla ma so yoni aduwan ay mu am ay non yo xamne shayatin al-ins ay shaytan lañuy doon yo xamne ci nit ñi lañuy bokku wal jinn ak jinne yi yuhi nak bu ko defé nak ñuy wax yu nak di révélé wante baaduhum lenn ci ñom di deeyante ila baadin ci ñeneen ñi zukhrufal qawl wax jo xamne boko deggé na ngay fogné li mom mo gën ci wax yi rafet ci biti waye ci bir du dara pend bu wuri le boko ofé mu tasaro mune zukhrufal qawl ghururan lepp nak nek ay woraki ay naxate walaw sha'a rabbuka nak bu sobon sa borom ma fa'aluhu kononte kon le doonuñu ko won def de fadharhum balen ñom yefer yi wama yaftarun ak li nga xamne mom lañuy dur de diko def ci ay bakkar yo xamantene ni mom lañu dekke kon borom bi subhanahu wa ta'ala nakhulen lolu ne len yeen mbir mi dal in yattabi'una illa dhanna yeen neku ngeen munul ño xamantene ni da ngeen di top sen ndort yu ñaaw ji nga xamantene kenn rafetalu len ko kudul iblis mom mi nga xamne mo len rafetal njaamu kenen kudul yalla wala di jaamu ne yalla lay jaamu waye fokk ma boole ko ak lenen ndax yalla ay kesse mom worut ndax ñun rek mom jek fi rek di dem yalla kawe go xamantene ni fokk am ñoo ko jotali ñooñu nak daanaka duñ koy jox mbubu yalla bu ko defee mom mu contane ci ñun mune dede lolu shaytan rek mom mo len koy wax mune ko yeen non seulement na ngeen di top illa zannal dul ndortu yu bon yoyele wama tahwal anfus ak li neex ci seen bakkan moy yeen dal seen bakkan rek ngeen di top ak li nga xamantene ni moy ay ndort lepp ay ndortol nak ñu mujj nak ne mbir yi ay science la yo xamne kenn manuko dindi xam nga li ba legi ñi ay yalla lañ ko defoon waye ñun ay system lañ moy in huwa gis nga seen yi genn yor ay capitalisme japp ne moy yalla ju bes ji waye li socialisme yi ñi genn japp nga xamne mo leen gëna lepp ba boy wax ay démocratie boy wax diiné sax ñu naan nak loolu démocratie da koy bañ melni démocratie dal ab affaire la bo xamanteni ni bindef mu reuy la wala bok ab yalla bu taxaw tanak du tous ludul li ay suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ni ne len in huwa sen yi ngeen di jaamu ni wala yi ni ngeen top ni japp in hiye nekkuñu yi ngeen japp def len ay system wa makka mom dañu ko yatton ak defon ko ay bantaki xeer di ko jaamu waye legui ay ideologie lañ ko mujju def nak nga xamne moñu gëna lepp buñuy wax rek buñu waxé ni li la démocratie wax rek c'est fini wax yépp dal di terre lepp luñuy xéxé diiné ji ñu jaaré ko ci liberté ak yoyu nga xamne ay baat la yo xamne du dara in hiya mom nekul illa asma'un nudul ay tour yo xamne samaytumuha kaccor ñu ko tudde rek tudde ko seen mbir tok de philosophie ko bind ko antum ñom wa ba aw abaukum yeen ñi fi nek bune ci suñ dekk yi yeen ñi wa abaukum ak seen baye leen ko joxe fele ci tubabiya ñom ñoo leen ko andil system yo rek ngeen japp ci daldi ci moy melni yalla yo xamantene ni mom démocratie mom moy yalla ji gina reuy da naka ci seen wax te yoy yeb ay katch la kon nak borom bi subhanahu wa ta'ala ne len yeen lol ngeen men di top ay ndortu ak sen banex wala qad deug deug jaahum dikal na len min rabbihimul huda ay way setal contradictoire bi nek ci kuffaru quraysh ni nakala la njub di joge ci sa borom nga bayiko fi jende ko ak reer man ba'a nuran bidduja fasayandamu wallahi kep ko xamantene ni da nga jël sa marchandiseum leer wala jël sa monnaie leer jël leer li nga am ci leer dem ba ca marché ba amo nan ngay def fekk ko tek marchandiseum lendum gané ko he monela ha ngané ko jox ma ci sa lendum gi te jël sama leer gi koku wallahi fasayandam koku khelsef na ruccu buy genn di ruccu ni nak lolou moy yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal dikoy joxu njum andil len ko ñu bayiko fi waye préféré li nga xamantene ni moy lendeum gi lolou day melni wa ad yeñ gisoon ci suratu fussilat amma adu fahadaynahum fastahabbul ama ala alhuda mun kanta ad mom dañ leena gindi won wan len yon yu bam leer way nak ñu préférer ak gumba ci kaw njub ñi kuffaru quraysh ni non lañ dem motax mu ne xolal ñuy jaamu yo xamne ñom ñoko tuddi ak seen bayyi ta top ñu luddul ay ndortu ak li nga xamantene moy seen banex wala qad deug deug jaahum dikal na len min rabbihim tukke fa seen borom al huda njub mune am lil insani ndax nit ki dafa yaakar ne mom ma tamanna lu mu ndort rek dagoy am moy ndax kuffaru quraysh mi mom day japp ne mom dal day ndortu ke ne mom yi ki sen xerem yi yawmal qiyam ñoy ñi nga xamne ñokoy defal intervention ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax ñom lool lañuy ndort am lil insani ndax mom yefir bi ma tamanna day am limu ndort japp ne yi xeureumam yi mu nek bu yawmal qiyamé ñokoy sobe dede du demé non dé falillahi al-akhiratu wal-ula kenn nak momul borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamné mom dundu gi gu mujju ga waye mom dundu gu ñëk gi moy adina mom adina ak al-akhirah dara du fa xewul dul ci ndigeelam te yeen japp ngeen ne yo xamantene ni yeen ko tudde sen c'est ay tour japp ne ñoo leen di defal intervention ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala mun leen dedet fofu de di yawmal qiyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom dundugu mujju ga waye mom dundugu ji ñu ñëk gi mun leen melni da leen nek kay nak ma jox leen ci ay exemple que ne fofu dara du fa xewul dul ci ndigeelam adina bi sax dara du fi xewlu dul ci ndigalam mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy ne kep ko xamne da tek ci yow pouvoir bul yakar ne yaay boum di boum mi di lepp wama tashaun illa an yasha Allah dalul en sob lulul musob borom bi subhanahu wa ta'ala way adina nit nak dina ci loru ndax lan le fait que mu gis ne mom bir yang ci loxom mu japp ne mom moy def alors que mom deful lolu nak fi mi gina lere moy al-akhirah nga xamne dara newul nak ci sa loxo mune nak kay ma jox la exemple yu jox len yeen yefer yi exemple ño xamantene ni ñom ñu bax lañ waye yowmal qiyam duñu fa ram duñu fa man def ben intervention ludul ci sama ndigal man borom bi subhanahu wa ta'ala modam mune wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda mune wa kam ana nyaata min malakin ti ay malaka fis samawati ji asmani lo xamanteni ni la tourni du jarign shafa'atuhum senuk intervention shay'an dara dara du ko jarign illa ludul min ba'di ginnaw bi nga xamne ay yazana ci lay joxe ndigal kan moy joxe ndigal Allahu bur yalla limay yasha'u kusobti ñom wayar da ta mu geureum intervention bele moy ne ñom di ñu ram waye sen ram gogu du nek ludul ci sama ndigal man borom bi subhanahu wa ta'ala mona nak ginnal naka nonu kenn du ram fofu yawmal qiyam ludul muy ci ndigalu bom subhanahu wa ta'ala مُنَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى گيناو بيغا خامتيني ني تي لا واخ تي ملائكه عليهم الصلاه والسلام نيوم لي ني جيجب بي سبحانه وتعالى لب يوم القيامه دونو فا ام مانا واخ دارا ولا دي انترفينير ولا دي انترفانسيون بور كين لودول مون سو بوروم بي سبحانه وتعالى wax len lu leer ci malaaka yi ne nak kay nak yeen ñi nga xamantene ni ñi nga xamantene nak kanta xam xam bi nak ñi gëmul yalla nak subhanahu wa ta'ala te gëmuñ bis ne deki amna ñom xamuñu malaaka yi alayhi musallam mune innal ladina in deug deug alladina ñi nga xamne la yu'minuna gëmuñu bil akhirati ci al akhirah la yusammuna watna ne ñom ñu ngi dañuy wowe al malaikata malaakiya tasmiyatal untha jappelen ay jigen mo tax ñom ñu naan yalla mom jigen ñi ñom ñom goor ñi ñaw kuffar quraish ni alehim la'inullah kon ñom ñu ne kon suñu borom subhanahu wa ta'ala moy wax ji ñu ne yalla mom jigen ñom ay doomi yalla yu jigen lañu subhanahu wa ta'ala munakon ni gemul al-akhirah gemuñu ne dekk amna lol lañuy wax nga xamantene ni japp ne ñom ay doomi yalla lañuy jigen ta'ala allah amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira munenak wama lahum ta ñom ñi wax lol di yefer yi amuñu ci bihi ci lolu min 'ilmin amuñ ci ben xam xam amuñu ci dara lo xamantene lu leer la bay meuna taxaw naan yalla mom jigen ni ñoon malaaka yi ay doomam yu jigen lañ ñoom dal yeen yattabi'una nekkunu nuy top illa dhanna ludul ay ndort wama wa inna dhanna ndort de deug deug la yuhni da jariñul min al haqqi ci deug shay'an dara moy ne ndortu ci kanamu xam xam muy deug du dara jariñu fa dara moy ne al haqq fofu kom li imam al ibn al jawzi wax ci zadul masir mun fal haqq ha huna bi ma'na al ilm mun al haqq bi ni la moy inna dhanna njort la yughni du jariñ min al haqq ci xam xam shay an dara moy bu lere lolo tax kom la qa'ida ba di wax nan al yaqin la yuzalu bi shakk wa moy ne li nga xam ndefa leer kenn du ko dimdi ci ay ndort ta ndortum ci ay sikki saka ndortu nak ci kanamu xam xam mom jariñul dara mune la yow ni du jariñ kon minal haqqi ci xam xam shay'an dara fa arid kon yow yonent bi alayhi salatu wassalam du moyul amman tawalla ci kep ko xamanteni ni dafa dumoyu an dhikrina du moyul kep ko xamne dafa wan ginnaw suñu alquran ji ba duñu tuddu non seulement suñu alquran ji waye du ci setantal dara to duñu tuddu ñun borom bi subhanahu wa ta'ala walam yurid takoke beggul illa alhayatud dunya ludul dunduk adina gu jege gi ta doya di lol rek moko ñor mom nga xamantene ni koku du moyu ko bu ko faale bu len mom bayi len ñu nek ci seen toqyanuhum gogo rek di feeye ko nur bayi len ñu nek mo du moyu len kep ko xamne dal bayi na fi alquran bayi ko fofu nga xamne mom beggul ludul dundugo jege gi ndax kat zalika lolé ñuy def nonu di du moy alquran mablawum moy fi nga xamne fa lañu yem min alilm ci xam xam fofu la seen xam xam yem moy ne xamuñu dara rek ndax li suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni nga xamne ci la leer gi nek nga dal di koy du moyu kep ku def lol xam nga ne koku ne mom mom mu ngi ci greer waye nak ñom zalika lolou mablawuhum fofu la yem de moy sen yem way min alilm ci xam xam lol lañu japp ne moy xam xam kon nak du moy len bayi len ci yoyu moy ñom ci sen xam xam yem lu mu sen xam xam reere ci affaireu adina rek la yem ñom lolou rek ya lamuna wahiran min alhayati dunya wa hum bil akhirati hum kafirun moy ne ñom lu sen lu tuti adina bi sax lu ñu ci xam xam xam lu tuti lañu ci xam ta sen xam xam yeb ci adina bi la yem lolou nak mu ne kon moy li nga xamne moy li sen xam xam yem mablawu min alilm inna rabbaka deug deug sa borom huwa mom de aalamu mo gina xam bi man dalla an sabile ñom ni nan la daga sangu xamuñ daga sangu sa borom de subhanahu wa ta'ala mo gina xam kan mo sangu an sabile ci yonam wulif yonam wa huwa ta sa borom aalamu moy ki xam bi man ihtada ana kan moy ki nga xamanteni mo jup suñu borom subhanahu wa ta'ala ne len man ma xam ki jup tama xam tamit ki nga xamantene mo sanku ci ñaari kurel yi muy julli ni ak yefer yi bim pare nak ci lolu mom borom bi subhanahu wa ta'ala mune walillahi tanel na bur yalla ma fis samawati li nek ci asmani wa ma fil ardi ak li nek ci suuf si wala ci suufi li yajzi alladhina asa'u ngir mu fay ñi nga xamantene ñoy way bokale yi bima amilu ci bokale gu mag gog di kefer gogu ñu nek nga xamantene ni moy li nga xamne mom lañuy bokale waye mim alladheen wa asaa'u bima amilu ci li ñu jëf wayajzi waye mu fay alladheen ahsanu ñi nga xamne ño rafetal wetal ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala abdul husna ci aljana ñoñu ñoy man ñoy ñan mu ne alladheen moy ñi nga xamne yajtanibuna dañuy moytandiko kaba'iral ismi bakkar yu magi de dañu koy moytandiko bu baax wal fawahish ak njombu tefi ñom de luñu man dañuy def lo tout ngir dal li moytu yoyu de ila wal fawahish illa lamam bamu dess bakkar yu ndaw yi nga xamanteni ni ay recc recc lay doon comme ñu genn fi rek rombu rek gis lo xamantene ni jigen ju sol lo xamne du nonu ñu dal di koy gis wala tamit jigen di genn gis lo xamantene ni war ko xol l'islam da ko téré genn rek gis ko nonu ta tayu ko après ñu dal di xef lo yu mel nonu waye tamit comme le hadith bo hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mun al hadith ba di wax ci al qubla ne foon ak yoy yeb ak laal ak yi nga xamne yoyu dunal jiba yoyu ci lamam yi la bok waye nak tekkiwul ne moy acca de buntu bi ubbe ko na ay ci poroxtol du gel ci bir dedet ndax kat innal jibala min al hasa montagne li ni reuy reuy reuy yeb ci yi lañ ci ay xeer yu ndaw rek lañu compose wu de kon la tahqiran min al dhunubi kon bakar bu ci xeb dara nan ah yi grawul neke lamam rek la way bayal mu bis way ah dedet bokoy def bu yagge lolou day nek bakar bu mak ndax kat la saghirata ma istighfar wala saula saghirata ma la kabirata ma istighfar wala saghirata ma israr moy qa'ilolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di wax buma joomul sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moko wax la saghira la kabira ta amul bakar bu reuy budé nek mal istighfar budé ne bo defé bakar bu reuy nga dal di tout delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan ko mu jéggel ko ak sincérité gim laaj ak charti tout ko fek yaangi def lolou lolou nonou moy même budé da nga ndialo won tout tout gu mel nonou lolou day melni lamam lay doon ci yow suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di la koy faral waye nak amul bakar bu ndaw budé ni da ngay wuy ci bakar bi diko continue di def sa suné bu mujjé lolou nekatul bakar bu ndaw bëgg ci dëkk bis bis fenn fuñ la rombu ngay bis ko joxé loxo sa suné waye fuñ la rombu tamit ngay def yo xamanteni ni dang na ah degg na bakar bu ndaw la bu yagge lolou bakar bu mag lay doon kon muné alladheen ñi nga xamné ñan la kon suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay aljana ëlëk ñi nga xamné ñu rafetal muné alladheen moy ñi nga xamné yajtanibuna dañuy moy taniko dañuy moy taniko kaba'ir al-ithmi bakar yu reyi wal fawahish an jombuti fi illa lamam bam des yu ndaw yi inna deug deug rabbaka sa borom wasi'ul maghfira ku yaatu ak ngeegal la huwa tamam sa borom a'lamu mo xam bikum mo len mo xam mo len xam deug deug yeen nit ñi if ba nga xamantene ni fatel ko len ansha'akum ci la len sosé minal ardi genné len ci suuf ci muy sen mam adam alayhi salatu wassalam nga xamne mom lañ bindé ci suuf wa id ak ba nga xamantene antum yeen ñi ci dess ñepp ajinnatun yeen ngi nekkon ay fetus fi butuni ummahatikum ci seen biiru yaayi loolu kay ki leen xam loolu xam yeen seen mam créer seen mam sos seen mam ci suuf ba pare yeen ñi ci dess yeen mu sos leen ci ba ngeen nekk ci seen biiru yaayi nekk ay fetus mune nga xamantene ni mune fi butuni ummahatikum ci seen biiru yaayi kon nak fala tuzakku anfusakum bu len fi nek nak di gondi seen bop ak tag seen bop nan ah man nak wax deug yalla nak gerie la de non neexul nak ba neexul nak dama ko don baña wax rek waye nak oh saway man kawena de dedet lolou lay suñu borom subhanahu wa ta'ala di tere mune fala tuzakku moy bu len di tag anfusakum di yem moy ci di yemu ci sen bop bax waye nak lolou budé nak dang koy def ngir muy ngay reconnaître xéewal yi la yalla defal nga né ah man de sante na yalla ndax wax deug yalla daaw bare nak bima defé nak bina nak wax deug yegnaane ci sama côté jaamu yalla ak sama côté xam xam bi nga xamné momay dimbali ci jaamu yalla wax deug yalla gis naane nak ren la gina avancer que daaw lolou nga def ko dans le but de reconnaître moy xéewul borom bi subhanahu wa ta'ala lolou lu bax la lol moy fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith waye nak liñuy bañ moy di def ko ci dans le cadre de bi yemu ci sa bop jappene kon nak après yow grand quelqu'un nga mon kon fala tuzakku bulen di gondi an fusakum di setal bu bax an fusakum zen bop huwa ndax bom yalla kat a'lamu moy ki xam bi mani taqa kan mo ragal yalla ci yeen mon yonnati bi alayhi salatu wassalam afara ayta alladhi naqisulo alladhi ki nga xamantene ni tawalla dafa woné ginnaw gem yalla gemu ci dara dal li weddi borom bi subhanahu wa ta'ala wa a'ta mu joxe qalilan lu new wa akdamu dal di teela ca dess a indahu ndax mom da nek fa mom ilmul ghaibi xam xamu kum fa huwa ta mom yara muy gis lolu amna ci mufassiruna rahmatullahi alayhim ñune mo ngi ci wacc ci al walid ibn al mughira nga xamantene ni dafa gëmon andon ak yonent bi alayhi salatu wassalam am ci kuffar quraysh ni alayhim la'inullahi al mutataliya ñew dal di koy proposer ne ko legi xam nga nan ngay def da nga may fay da nga may jox alal ju bari bu ko defé man ma gadul la mbugal yi mo lay tik di la tekko nan boma gëmul mo lay dal bu ko defé man bu yawmal qiyamé man ma lay resal lolu mom nak bi nga xamantene ci la ko wax non nak dal di koy ngagn ci diiné ci top gi mu top yonnent bi alayhi salatu wassalam ba pare ne ko tarakta dinal ashyakh wa dallaltuhum te yow kat al walid ibn al mughira kilifa nga nak ngay baye di dine cheikh yi suñu mami kilifa yi nga baye sen dine di ba pare dal di len sank ne ñom ci tankote lañ newon mom nak biko waji waxe lolou ne ko yow baye nga dine ki mu ne man lima ragal moy mbugalum yalla lay ragal muneko man mala garantie ke yefer bobu nako mala garantie bugulum yalla budé jox nga ma ci sa alal gi bo paré nak nga nekkat nak yefer nak mom nak bu ko défé bu ëllégé bu la yalla mbugul man may jël mbugul mi yow nga recc mom nak mu dal likoy jox dara bam démé ba ci bir nak affaire ak nay dal likoy japp nak joxatu ko dara mu mujju nak ci la mu nekkon ba paré ci kéfer lolu mom la mujahid ak ibn zayd rahmatullahi alayhima wa kon borom bi sub amna yenen wax yo xamne jarul ñu ci duggal ñu ci guddal muné kon wa anta afara'aita nah githo alladhi ki nga xamantene ni tawalla mo dum moy ngum yalla moy ba pare nan dama ragal mbugulum yalla de bo ba waja wax ko mu dal di ne ko buma la joxe li jox ma li ma garantie la wa anta mu joxe qalilan lu tuti ci alalam da nga xamne mom la waxon ne ko jox mako ma garantie la wa ak dal ca dess nak mu dal likoy tey naxuk nay kaindo mom ndax mom da xam wom ak non seulement mom ak ki nga xamne mo nan ko dama lay garantie affaire bi ba bu ko defé bo démé fofu ma dal di lay garantie mbugol mi du la lal mune aindo ndax mom da xam mom aindou ilmul ghaib ndax da xam kumpa ba japp ne kenen mom walidul mughira mom ben kenen man nako garantil yenul ko mbugal mi ko wara dal aindou ndax da nek fo mom ilmul ghaib xam xamu kumpa fo wayara bu ko defee mom mu dal dikoy gis motax muy wax li da ko xam way lol xamu ci dara way am lam yunaba ndax mom dañu ko netaliwul khabaru ko bima fi suhufil musa ci li nga xamne mo nek ci tere musa yo yele muy ci kayitam lolou nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy koyit yo nga xamne ci tawrat wa ibrahim ak sayyidina ibrahim alayhi assalam alladhi mi nga xamantene ni wafa matal na lepp lu ko borom bi subhanahu wa ta'ala dal digel قم نمو وغنى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن من وإذ ابتلى فاتلقوا البنى خمانتني لنبت إبراهيم كنينان سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه بكبروما نبتو بكلمات كأيبات فأتمهن نمو دال دلين مطل قم موم خنادن كوني التلو لن وانتتيري سيدنا موسى ak sayyidina ibrahim mi nga xamantene ni matalna ala nabiyyina wa alayhi ma afdalus salati wassalam amul ben ko leure bu massa jeul ak borom bi subhanahu wa ta'ala ludul matalna ko mom sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam ana lan mo newon ci tere yoyu melni dañ ne ko ma borom bi lu ne ci tere yoyu munewa an muné la fa newon moy wa laysa lil insani illa ma sa'a mun nit ki de moy mom du am illa ma sa'a moy ne mom du am ludul li nga xamantene ni mom la jëf de legi am lam yu nab bo yu am lam yu nab bobu moy bal mom deug deug sax xabar nañ ko ko lolu waye bu ko xamulit nañ ko ko xamal mu xam li mom al walid ibn al mughira mi japp ne mom bu dewe na def ci kacior lu ko neex bu deme yowmal qiyam dal waji dina ko supporter lolou dal dikoy musul mom ba bugul mi du ko lal munen ak tire yoyu kay ma wax len ni wax ko momit la ca nek wa an laysa noy la fa nek mom wa an laysa lil insani alla tazira wa aziratun wizra ukhra moy ne kenn amul kenn ko xamantene ni dina dem ba fof dal di rango bakari ka ca dess nan way waji legi comme gis nané mom dafa bari bakkar taman bari lawma balma yenul ko ci ngir murucc kay dedet amul ben bakkar bo xamné man damay tok di chay chay ba pare ñu dal dikoy jox sama dom dedet lool motax justice bokul justice ñu né waji mo ray mu legi nak dañuy ray dañuy décimer ñi nga xamantene ni ñoy famem comme niko kuffar yuhudi di def fe ca Palestine nga xamne kenn ñew def ben attentat ñu dem keur gamu dekk mo ak ay parentam ñu dal di koy raser tok waye tamit ben tamit du ñew imple japp ben kasso ba pare diko top ay mbir ba pare ne wa keureum yeen amu ngeen droit genn wala yeen dañ leen di tej melni ñom seen bakaru bay moy seen bakar borom bi subhanahu wa ta'ala ne dedet li ne won ci tere yoy nga xamne shar'un man qablana la shar'un lana ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu ko wax fi ba pare dal li appuyé ne lolu mom mi xana xamuko ta loi bob moy dox ba legi moy allah tazira kene du yanu waziratun wizra ukhra amul kenn ko xamantene ni dina tok di yanu bakari ka ca des de lolu amul lolu rek ka ci ne mune dedet wa an laysa lil insani illa ma sa'a te nit ki nak du am lulul li nga xamantene ni mom la jëf de nit ku nek sa way li nga jëf rek mom ngay def in khayran fa khayran wa in sharran fa shar mom dal budé ne du bon la nga jël sa lu bon rek budé nak lu bax la nga jël lu bax tubab bi sax neena ki sem le vent récolte la tempête waye nak ku fi semer la tempête récolte le cyclone kon nak mbir yi non la rek kep ko xamantene ni dal mano fe ñew ci tol bi yaw mbay jot nga ñew bayo di tok jël tok bayyi nonu rek di nan ataya ka drayu deq rek nit ñi gont ko xey nga tok ba pare deq jot yaw nga ñew nan damay set guerte lay set yaw de bula suñu borom subhanahu wa ta'ala defalul ci sa tol bobé ay saxaya yo xamantene ta saxaya yi mom manula bare bare bari ba nekku tol mom kay ay ñaar ak ñett ak ñent lay doon nga xamne kon nak bo fa deme am ñax mu waw bo xamantene bore bari ay yuy jamaate ño fay nek nga xamantene ni loolu rek nga fay xam xaxam bu bon bi ngay bo mi nga xamantene ni baxul ci yaw dila jam fone mom ngay am xam nga ne kon mu ne wa loolu fa ne de wa an laysa lil insani tunit kide amul illa ma sa'a li nga xamantene mom la jëf mom la fagu de limu don dox diko jëf rek loolu lay am wa an sa'yuhu kene tabil defam joju mu don def sawfa yura des nuko gis de borom subhanahu wa ta'ala mom de mom dina wone defam joju yawmal qiyam nit ni dal dikoy gis motax kep koy laqu mom nan da ngay dug ci lendem gi di moy sa borom da nga xamul rek wa an sa'yuhu khamona yaw su def joju sawfa yura khil sef nagn ko gis yawmal qiyam ala ayunin nas ñepp tek ci sa beut kilifa yek ña nga doon wek ak ñepp diko gis summa ginaaw gi nolu nak yujzaahu buñu ko wone nak lim doon def yawmal khiyam yujzaahu suñu borom dal ko fal al jazaa fay al awfa ba nga xamantene ni mo matale de moy ne mom li nga xamantene ni moy fay gi gina mat mom la koy fay de ci jëfum jojele wa anna ila rabbika muntaha waye mu ngi ci téré yoy ba légui tamit né non seulement nit ki du yanu bakari kenen waye tamit mom du am rulli mu jëf te jëfum joju yawmal qiyam dinañ ko gis ginnaw giñu dal likoy fay fay ga gina deppok li nga xamantene ni mom la jëf waye amna ci wa anna ila rabbikal muntaha kene tamit né ci sa borom de fa la nek al muntaha delu way ba ku deere ñu ne ila allah kep ku ñu door ngad nga xam jaare fa faatu ila allah waye ku auto yanu mom ila allah ku tgv yanu it ila allah waye ku desalarit ila allah ku deeji avion ila allah ñepp ila allah kon wa yalanna ila rabbikal muntaha wa annaka deug deug ila rabbika fasaborom al muntaha moy delu way ba de wa annahu mu nga ci tere ya ba legi ne wa mom suñu borom subhanahu wa ta'ala huwa moy ki nga xamantene ni adhaka mo fiixlo dal di retan lo dal di tekti ndata teulux waye tamit dal di retan lo kontan lo kep ko kontan borom bi subhanahu wa ta'ala mo lo kontan lo waye wa abuka kep tamit ko xamantene ni mu ngi ci tristesse mom mo lo ci tek xamne dundak nit mom aka gaaw ci triste danaka fi ngay bege fi ngay merewat wala fi sa mbecte gogou di yakko danaka teggul ci dara moy nak borom bi subhanahu wa ta'ala ay mbirum lolo la man nga wajal budé wajo xamanteni ni mom ab lek kat bu roy la ben mom man na nek ci gaayoy nga xamne tam muy jaru fayen yoy nga xamne luñu tek ñu ne ko fouf ñom nak say tem leg leg bu ben way ci ñom dal di defare agn bu bax ba tek ba dal di contane ñu soxna ci di togg muy duggu ci nari ni muy mom muy contane li def lu ne bu kenn buñu taaje ndabli ba tegal koy ci dem ak ñoo ñep ba mu bekk bu kenn fegge rek bo moy wul mom bektem gogu mu begon dal di yaqku ci sase ndax lan ndax buggu ko wona bok ak kenn te ki ñew na tay yeg ñene gaayangi ci bir manu ñoo fexé luddul ubbi te buñu ubbé mu gis ndablé kon nak awa annahu tasaborom de huwa moy ki nga xamantene ni adhaka mo retan lo dal di tek ci ak peur ak ko kontan tepp ko ci ne wa abkab tanomil bu ko nexé mu dal di joy lo way tek ci tristesse wa jo jele wa annahu tasaborom mom de huwa moy ki nga xamantene ni amata moy ki ray ci adina ñepp ku de ci adina rek borom ni subhanahu wa ta'ala mo la ray ta'addadat al asbab wal maut wahid ki rek moy sabab yi ñi dewe rek ño bari waye de mom ben la rek mom kay gayne dal di lay fad da gina metti nak meena de nga rek waye dem tamit ci shadow guerre bi de tamit de nga rek waye tamit duggu ci ten bi de nga rek tok sab la li de nga rek ta'addadat al asbab sabab yi ngi dewe rek ko wute waye wal maut waye kanta de mom wahidun ben la kon wa annahu tasabborom huwa moy ki xamantene ni amata moy ray fi ci adina wahya te moy dunday besu deki ba wa annahu tasabborom khalaqa moy ki nga xamne mo bind az-zawjayni moy ki nga xamantene mo bind ñaari père az-zakara muy gor wal unsa jigen nga xamne lepp borom bi subhanahu wa ta'ala men electricien sa xamne ne plus ak moy tax mu dox suñu borom subhanahu wa ta'ala ne lolou ma gu bind def ko ci minde fi wa min nutfatin mun nak bi nak budé bi moy ki nga xamne mo bind ñaari genre yoyu muy goor ak jigen min nutfatin jëlelen ci ap tok man yu bo xamantene ni ila tumna bo xamantene ni buñu ko soté ca biiru ndaw sa nak muy cepp yu ndaw sa nak fofele nak fala fala ko suñu borom subhanahu wa ta'ala di bind dal di bind bu ko nexé mu def ki gor bu ko nexé mu def ki jigen mu dexé mu def ki ngunu ngana wa anna alayhi nashata al-ukhra tamom de borom be subhanahu wa ta'ala nek na ci mom an nashata al-ukhra muy benen bind bi moy li nga xamantene ni ginnaw dekk ginnaw bim la bindé ni ba ngay dund fi ci adina de yawmal qiyam mu dal li nga xamné nga ginnaw bi ngay dund ci adina nga de ñu dal di lay sul ba yah yi dal di feunax danaka yah yi ak gi bok ver yi dal di lay dundé sax yeb yoy yeb morom bi subhanahu wa ta'ala ne mom nak mo am tamit an nashatal ukhra benen bi nga xamné ci la len di sosede ngeen nekkat yeen ginnaw bi ngeen xamantene ni mom la len bind bi ngeen dewe be ki war mu defat len ngeen jogat di dundu wa annahu tamom borom bi subhanahu wa ta'ala huwa aghna tasaborom de moy ki nga xamantene ni aghna moy ki nga xamantene mo jox nit ki lo xamantene mo koy doy ci ak dundu way lo xamantene ni ak doy lo wa aqna moy ki nga xamne mo ko jox lo xamantene ressource lo bo xamne mom lay meuna yor di ci meuna dundé ko yoyu di ci meuna amé départ ak yoyu wa huwa aghna wa aqna moy ki nga xamantene moko defal lolou mom borom bi subhanahu wa ta'ala alal gi nga xamantene ni mom lay yor mom suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko meuna fagu mom moko utal wa annahu tasaborom de huwa moy ki nga xamantene ni rabbu shara moy borom bidiw bobole nga xamantene ni karab yi ñom ci seenu reer dañ ko doon jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ne len ko waru ngeen ko jaamu ndox mindeef la man mi ma ki nga xamne mako mom ne muy seen bidiw bobole sori ta leer ngeen koy jaamu xam len ne man mako mom ne kon mu ne len fa an wa annahu tamam borom bi subhanahu wa ta'ala huwa rabbu shara moy borom bi diw boole de wa annahu tamam borom bi subhanahu wa ta'ala balegi ahlaka moy ki nga xamne mo alak adan alula ad nga xamantene ni moy gu ndeuk ga ad goga nga muy wa keur yonente yalla hud ala nabina wa alayhi afdalus salati wassalam wa an wa thamuda ak wa thamud tribu de thamud wa keur yonente yalla salih alayhi salam fama abqa bayiwul na ci ñom kenn bam leen di mbugal amul kenn ko xamantene ni dess nga ja ñañu warona alak ñepp dalena alak même wa keur yonente yalla salih sa wa gi nga xamantene ni dafa demone fekk balen di borom bi subhanahu wa ta'ala di mbugal comme ni nga xamantene ni non nga koy fekk ci tere tafsir yi tene mo magge non demone ja kaaba ga don dem demone fa mbugal ma dako bayyi bam genn al haramul makki mu dal diko fay fekk dal dikoy ray fo bele muy abu rihal comme nagn ko gisewon ci debut tafsir bi kon nak moy fama abqa amul kenn ko xamantene ni bam len di mbugal de senalen bayina fa kenn de wa qauman wah min qablu ak tamit mom moy ki nga xamne mo mbugal tamit wa keur yonent yalla nuh alayhi salam ci lu ñeuk moy ñom ñoo ñeuk aadak samud ñomit alagon na len inhum deug deug gis nga nak wa keur yonent yalla nuh gi kanu ne kon nañu ak ñom ñi ñepp muy wa keur yonent yalla wuur mi no yonent yalla nuh alayhi salam innahum ñom deug deug ne kon nañ kanu ne kon nañ hom ñom ak lama daqona toñ daqona defi bakar wa atra junona bew ndax lan yonent yalla hu dala nabiy yonent yalla nuh ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam yag nga xamne mom la fa yag def fa ay at li suñu waram subhanahu wa ta'ala la falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama mu dal li fay passi ci sen bir 1000 ans yo xamantene ni 50 ans ño ci manki muy 950 ans mu def ko ci sen bir waye lol lepp di len wo gude becc rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara munan rabbi yow sama borom inni man kat nuh mi alayhi salam da'awtu wana qaumi sama ñoon laylan guddii wa naharan ak beccëk way ñoom lima len di wo yokulen lulul ñu may daw mo bare mi wax naan asrartu lahum wa a'lantu lahum wa asrartu lahum misrara mbir mi ñi nga xamantene gis na ne wax ak ñoom ci en secret mo gën ci ñoom def na ko waye tamit wax na wona len en public mom dal tal bi dal côté yépp fexena mu tak de lu ne def na ko waye takul taxul ñu gëm le motax borom bi subhanahu wa ta'ala ne innahum gis nga wa keur yonenté Allah nuh gogo ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam kanu ne kon nañ hum ñom aglama ginoona daqa togn wa atra ginoona beew waye ñoon rek nga mbugal yow borom bi mu ne dedet wal mutafikata waye tamit mbugal na wa keur yonenta Allah lut yoy nga xamne ñoo doon defu ngor jigen ahwa ñom ñi nga xamantene ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa san dafa rotal alki bi dal di len depp sanni ay xeer yo xamantene ni ci kaw asaman ba pare le ko jele ba pare dal di depp suuf ci sen kaw ci ndigal lo xamne mom la joxone sayyidina jibril ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam nga xamne mom suuf se lañ depp ci sen kaw ñoo ñoyal mutafikata di wa keur yonent yalla lut yi nga xamantene ni ñoo doon jëf jëfu ngor jigen go gele ci dekk bi nga xamantene ni nonu la len yonent bi la len suñu borom subhanahu wa ta'ala bugale ba pare depp suuf ci sen kaw ba pare taw ay xeer ci sen kaw sanni ay xeer ci kaw suuf soosele kon mo ne ñoo ñem bugal nañ len fa ghasha ma ghasha suñu borom daldi nak bimu deppé souf ci sen kaw daldi sanni ci kaw souf ci mur souf ci ma racha la nga xamné mom lako mur muy ci ay xeer yi nga xamantene ni mom lañu dooroon ñooñu ci loolu sax motax yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim nan am goor jigen mom ni lañu koy bu doye ab état islamique ni lañ ko wara faje moy ne façon mbugal gi ndax non lañu defoon ña nga xamne ñoo leen ci njitu woon muy wa keur yonaan yonente yalla lut ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam kon ñooñu ñoy ñi nga xamantene ni ñoom la mbugal lan motax nak suñu borom subhanahu wa ta'ala di joxe li moy ne ñooñu lan mo leen tax ba li dal leen moy weddigu ñu weddi won seen yonent alayhi msalatu wassalam kon yeen ko faru quraysh ni ñi ni li leen dal moy li nga xamne mo leen di gete yeen tamit wal kon mu ne ñooñu kon wal mutafikata ahwa fa ghashaha ma ghasha ci ay xeer yo xamne ginnaw ba mu deppe su ci sen kaw mom la len mur munafabi ay ala rabbika tatamara munafabi ay ala ana ban ci sa ay xewul yo xamantene ni say xewul borom yo xamne day tektale ci ak nek wetam waye tamit ci ak katanam ak nam nam gu borom subhanahu wa ta'ala am tatamara ngay werante wala ngay sikki saka yow nit ki ak yow yever bi nga xamantene ni ginnaw bi nga gisee yi limu wax ci début sar bi ci walu alquran ak kiko andi ak yonent bi alayhi salatu wassalam wax ci malaaka ye ñooñu wax nim le binde ci sa dossier sa biiru yaay ak nimu binde sa mam adam alayhi salatu wassalam waye tamit def nga am li nga am yeb mo la ko defal waye lol lepp nonu mo ne kon fa bi ay ala yi ana ban ci sey xewal yow yefer bi fa bi ay ala rabbika tatamara mom ngay nek ci ban ci sey xewal borom yi ginaa bi ngi ko xame nga nek ko xamne nak di dengi dengi ke sikki sak ci yalla amna am amut hada mune none li mune ki de di yonent bi alayhi salatu wassalam nadhirun yen yeglen kuffar quraysh ni ne ke mom minan nuduril ula moy ne mom dafa bokku ci yonent yi nga xamanteni ni ñoleen diitoon gis nga yonent yi ma tuddu seeni peuple yi ni malen alake mom mi di yonent bi alayhi salatu wassalam mom mi de dafa bokku ci ñi nga xamanteni ni mom ci ñooñu ci yonent yoy nga xamantene ni ñom la bokku de ñu jitu ñooñele ci ñooñu la bokku de minan nuduril ula waaw yalla ni mu yonne ñele nonu yonni len ci seen ñooñ nonu la yonne mom yonent bi alayhi salatu wassalam yonni len ci yeen tamit waye hada alquran ji ni mu yonne won sohof ibrahim yim la wax ak yu sayyidina musa di tawrat bi yonni ko ci mom ngir mu jox ko ay ñoñam nonu lay borom bi subhanahu wa ta'ala joxe sayyidina rasulillah mi dal likoy jox lan alquran ji ngir mu andil len ko yen kuffaru quraysh ni kon mune hada kon yoy yeb dakoy tekki ñaar yoy kom ni nga xamantene ni nonu la imam ibn al-jawzi rahimahullahu wa khizadul masir munafi qawlan dal li indi ñaari wax yi ñu wax kon mun nadhirum minan nudhril ula azifatil azifa azifati jagena al azifa mu yawmal qiyam jagena de laysa laha min dunillahi kashifa amul na kenn ko xamantene ni mom le mbiram di leer mu koy xam ludul borom bi subhanahu wa ta'ala ak mom kon borom bi subhanahu wa ta'ala moy du kenn ko xamantene moy xam yawmal qiyam kudul mom borom bi subhanahu wa ta'ala kom limu waxon ne la yujalliha li waqtiha illa hu moy bes bobé né du señ du genn du xam xam bobu non deug deug du leer kulul mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom bes bobu ak bimi xew mom moko mom moy ne munelen nak mbir mi bu len japp ne gaay yele da ngeen di bayyi ba heure bi munen di dalde dedet ta al-akhirah yagul ndax nit ku nek bo dewe yow mom sa al-akhirah taxawna non seulement lu djégué la mais yit lolu moy ci peuple yi lu djégué la waye boudé individuellement yit djégué na kon azifati djégué na al azifatu azmuy muy yawmal qiyam bi de djégué na de mom laysa la min dunillahi kashifa xam xamam nak suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamantene moko mom mo xam kagn la afa min hadha al hadith ta'jabun mune yeen yefer yi legi yeen dama len di laaj ndax ci al qur'an ji dal ngeen nek di yemu diko weddi moy nekkuñu di nek nan dañ koy di ci xalaat di ci yemu de a dedet moy ne yemu go xamne yemu weddi ñom dañu yemu nakala ab nit ki melni ñom ñew di ënd lu melni alcorane ñom nak ñu jaare fa dal di wéddi loolu nak nga xamantene kon nak borom bi subhanahu wa ta'ala ne len ndax alcorane ji mom ngeen di afab ji di alcorane ji muy hadal hadith alcorane ji taajabuna mom ngeen di yemu di wéddi yalla naka la koy mëna wacce ci am mindeef kom yeen wa tadhahakuna ngeen kontina nak di retane diko kokkeli mom yonnati bi alayhi salatu wassalam diko saboter watak wala tabkunta du ngeen joy muk jani ngeen deg alquran bam joy lolen wala ngeen di xalat ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu joy lolen wala ngeen deg ko waye tamit deg tekk yu metti yim len tekk ngeen nan da ngeen di joy lolou du ngeen ko def ngeen nek fi di rew ak yuuxu comme na abu jahlin waxon ne bu ngeen degge yonnati bi alayhi salatu wassalam di jang rek yuuxu len di taccu ko tebe ka dal melni ay ñom mi ñi def lolou ñu melni golo yoy nek ci all bi di tebe ka dal ngir di def ay buri di ho di yuuxo ko def ngir lan ngir bañu deglu alquran di kokkeli nak di retane muna kon wa tadhakuna ngeen nek fi di re ngir sabote wala tabkuna du ngeen joy muko ci tekk yi nga xamne mo nek ci bir alquran di tekk ko faru quraish ni wa antum tayen ko fari samiduna ngeen di way rek continue ci sen mumbay gi rek sen rumbay gi sen khumbay gi di wayaka di plaisanter ke way rek ngeen nek wa antum tayen samiduna ngeen nek aji way yegedi di way rek top musique bi rek di rek ke teug rek ci ngeen nek kon nak yeen non ngeen nek ci alquran ni non seulement ngeen nek fi di ci yemu nakala ko yalla di diko wacce ci nit ko miene waye ngeen di reedi saboter alquran ji ta du ngeen joy muku ci tekk yim neen di tekk wa antum ginnaw gi nak ngeen nek ci samiduna di way rek di continue nek rek ci ay yo xamantene ni yi xamne ñoy tax du ngeen yegedi ci musique bi rek sen bu ngeen bir jaar ci benen di wër rek di set son yi genn dede ci lol ngeen nek du ci lol ngeen nek fas judu legi nak yeen tulin ni fas judu ma ak yeen yefer yi sax way bima len joxe sen etat bayi len genn len ci ngeen nek fas judu way sujoot len lillahi ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala deugal len alquran di ñew sujoot nango sujoot and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam lillahi nak bu ngeen koy def ngeen def ko ngir yalla dong bu len ko def ngir lat ak hubal ak ñi ci dess wa budu tan ngeen jam borom bi subhanahu wa ta'ala ta bu len di jamoti sen xerem yi te bu len sujootal kenen ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala fofu la aya bi yam bi ko yonenti bi alayhi salatu wassalam nak jange ba ag fi waxna ne la li taxone ko faru quraish ni dal di sujoot moy ni surtout jenn yi borom xam xam yi wax ne rahmatullah alayhi moy feew aya bi nga xamne dafa commencer wan len ni nga xamantene ni non le mbugale won ñi len fi jitu won ba bi mu paré nak wax len ci li nekk len ci li ngeen nekk leg fas judu sujood len lillahi ngir yalla wambudu ci ngeen jaam ko yonentibi alayhi salatu wassalam dal di sujood ñu top ci sujood fokk ne buñ defé lolu mbugal yi ñu waxon ci kaw al muktafaketu ahwa ak ñooñu di len dal lolu moy ay yi nga xamne mom sar bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangalon ku faru quraish ni bim len bette fofu ci sen grand place yi ñu mu sujoot ñepp sujoot and ak mom legi bi di ñew inshallah ñu wara gis waxon nañ ne sujoot gogou mo andi won rumeur bi ba wa mak ne comme ñi nekkon habasha ci julline ñi ne comme ko wa mak sujood nañu lool lay wone ne gem nañ ba ci lañ delu ci won joge fof habasha ñibbi ci seeni ñoñ de wa kuffaru quraish yoyu alayhim la'inullah bi ñewé nak ñu fekk mbir yi doori ak mbugol yi ak nono gi dina tar ba ñu aksi nak bi ñu ñewé légui nan lañu muju loolu lañuy gis ci jota bi di ñew mo ñibbi ci nañ makka ñew fekk ne xabar bi doon wax ne ko faaru quraish ni tuub nañ ndax dañoo sujjoot ñu gis ne lool amul door yi ginnata tar légui ban décision lañ jël loolu lañuy gis ci jota bi di ñew insha allah taala والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين